Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Większość muzyki, której dzisiaj posłuchamy, nie została zarejestrowana z myślą o tym, że kiedykolwiek trafi do uszu białego człowieka. Te skarby dopiero od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, docierają do szerszej publiczności poza Czarnym Lądem. Na wycieczkę po Mali i Burkinie Faso oraz odkrycie kilku takich perełek zapraszają do północy Zofia Kruszewska i Bartek Gil. We'll be right back. Mr. Jazz de Timbuktu. Tak nazywał się ten zespół, a nagranie pochodziło z roku 1977. Wtedy zespołowi udało się zarejestrować swój jedyny album, wydany ponownie w tym roku. Bardzo mnie to cieszy. Solo na saksofonie, takie piękne, które tu można było usłyszeć, zagrał pan o imieniu i nazwisku Baba Napoleon. Le Mister Jazz de Timbuktu nie był profesjonalnym zespołem od samego początku. To bardzo ciekawe, ale tworzyli go ludzie z tak różnych branż jak policjanci, elektrycy, pracownicy społeczni, celnik i była też nawet jedna pielęgniarka. Może początek audycji na to niespecjalnie wskazuje, ale po tanecznych szaleństwach ostatnich naszych spotkań w audycji przed godziną zero, dziś więcej muzyki dla duszy. Na początek, ten prawie początek, powiedzmy, trzy orkiestry regionalne. Ta za nami pochodziła z Timbuktu. Teraz przeniesiemy się do Segu, to miasto na południowym zachodzie, jeśli patrzymy od strony Timbuktu, i tam czeka już na nas zespół Super Bitą Nacional de Segu. Sizana la colonia Nego mi si denga na jon Biri mine la kolo Te jena Oro mso mani yere don Ite ke fe lan kolo ngolo Lae Sama Kiri ni waya Banju kiri sa Beme Nasa parama Jama pume li sete Kume Berbiton de National Segu z Mali. To jedna z najstarszych i wciąż istniejących orkiestr. Proszę poszukać w internecie, można znaleźć kilka współczesnych teledysków. Pochodzą z Segu, jak wspomniałem, to XVIII-wieczna stolica wielkiego imperium Bambara. Zespół dowodzony był i jest przez Amadou Ba, a inne dęciaki w zespole to przede wszystkim saksofony i to aż trzy. A sekcja rytmiczna to kongosy i tumby, czyli tradycyjne bębny pochodzące z zachodniej Afryki. W 1970 roku dołączył do zespołu gitarzysta Mama Sisoko. Przed chwilą posłuchaliśmy Super Bito Nacional de Segu już z nim w składzie, ale Mama Sisoko nie wziął się przecież znikąd. Wcześniej był członkiem regionalnej orkiestry SKS i to właśnie jej teraz posłuchamy, jeszcze z Mamą Sisoko w składzie. We'll be right back. Orchestre Regional de Cayes. Tutaj jeszcze z mamą Sissoko w składzie, ale po jego odejściu w roku 1970 zespół zmienił nazwę i zaczął grać troszeczkę inną muzykę. Zmienili nazwę na L'Orchestre CD Yassa de Cayes. Pod taką nazwą od tamtej pory występowali i chciałbym, żebyśmy posłuchali jednego nagrania, nagranego już pod tym nowym szyldem. Będzie to piosenka mówiąca o tym, że kochankowie powinni być wstrzemięźliwi i cierpliwi, a szczęście stanie się ich udziałem. Thank you. bólu wydaje suda nie barwie. Kafurulambedon, kachela ziki batu dunya, kasigeni nani ikunde, kabosini nani munyude, ye wolo lalio, sigeni munyu pola polonde. Sabali kabara ke kake balu dimitum musu ya de moneye munyu de be musu munamba ke mogolu o bebi babulu turu mole lu bagete ma ke la singi musu be todo mundi turu mole lu bagete ma ke la singi musu be todo mundi musu mana Mosonu yo jena siki bi munama, turumole luba jema, jena siki musobe todo mundi, turumole luba jema, jena siki musobe todo mundi. mambo kanyangula ona mimbe kaona mbamuzo kodi mambo kanyangula muzo mbamuzo kodi mambo kanyangula mini mimbe tidile mbamuzo kodi mambo kanyangula muzo mbamuzo kodi mambo kanyangula tukude nangana la hini tukude ulumani tukude nangana la hini tukude ulumani. Z orkiestrą Sidi Yassa de Kayes wylądowaliśmy już prawie pod granicą z Senegalem. Pora zatem zawrócić i w czasie, i w przestrzeni. Wracamy do Bamako, czyli stolicy kraju. I zawracamy też w czasie. Przenosimy się do czasów bardziej współczesnych. Przestawiamy nasze odbiorniki radiowe na bardziej współczesną muzykę z Mali. Początek naszego spotkania należał do Umu Sangare. Teraz zaśpiewa jeszcze jedna przedstawicielka płci pięknej, może o pokolenie młodsza, Fatoumata Diawara. Thank you. Fatoumata Diawara jako przedstawicielka płci pięknej, śpiewającej w Mali. Pora zatem na jakiegoś męskiego przedstawiciela muzycznego z Mali. Habib Koite co prawda urodził się w Senegalu, ale jego zespół Bamada powstał już w Mali. Grał w nim m.in. do swojej śmierci nasz dobry znajomy Keletigui Diabaté, mistrz gry na balafonie, czyli zachodnioafrykańskiej odpowiedzi na ksylofon, takiej drewnianej odpowiedzi. Habib Koite ze swojej debiutanckiej płyty z 1995 roku, a my słyszymy się po godzinie 23. maiga ni mbeya balo bu maiga mode ka bo homburi ay lakal zumbu honi ko rasé yena tamaha wala boroho dahin tabarane Askia ganara yuko yani yani Tungu firzi koi fogo magoro la mene Fatma biura Danga ni fondanga koi gawu Danga ni webani danga kabama koi Fatma Takauradi Fatma Agatugu La mère Fatma Biura Aljana Tuogo Kabaganara Iborati Fatma Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie, tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 sierpnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień szansa na spotkanie Putin-Poroszenko okazją rosyjsko-ukraińsko-unijne rozmowy w Mińsku. 125 milionów euro to jeszcze nie koniec unijnej pomocy dla rolników, uważa minister rolnictwa. Wciąż nie ma wyników badań wykluczających wirusa Ebola u kobiety, która z podejrzeniem choroby trafiła do szpitala w Berlinie. Za tydzień w Mińsku rosyjsko-ukraińsko-unijne rozmowy na temat sytuacji na wschodzie Ukrainy. Kreml potwierdził, że do białoruskiej stolicy wybiera się prezydent Władimir Putin. Jak podał, w czasie szczytu przewidziane są rozmowy dwustronne. Nie wiadomo jednak, czy rosyjski prezydent zasiądzie przy jednym stole z Petrem Poroszenką. Ukraiński szef państwa rozmawiał na ten temat przez telefon z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso. Ten ostatni zgodził się, aby w mińskim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Unii, szefowa dyplomacji Catherine Ashton, a także komisarze do spraw energetyki i handlu Günther Oettinger oraz Karl de Gucht. Przedmiotem rozmów ma być bowiem nie tylko konflikt we wschodniej części Ukrainy, ale też kwestie związane z wprowadzeniem w życie umowy stowarzyszeniowej. W najbliższą sobotę w Kijowie będą rozmawiać prezydent Petro Poroszenko oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel. Głównym tematem wizyty ma być konflikt rosyjsko-ukraiński, a także konkretne możliwości niemieckiej pomocy dla Ukrainy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Komisja Europejska może zdecydować o większym wsparciu dla unijnych rolników, w których uderzyło rosyjskie embargo. Tak mówi po rozmowach w Brukseli minister rolnictwa Marek Sawicki. Na razie Unia przeznaczy na pomoc 125 milionów euro. Jest to kwota wstępna na uspokojenie, ustabilizowanie rynku, żeby ten nadmiar produktów, który pojawia się ze względu na brak rynku rosyjskiego, nie zepsuł rynku unijnego na kilka lat. I to jest na pierwsze 2 miesiące funkcjonowania tego instrumentu. To w niczym nie narusza budżetu rezerwy tych 400 milionów euro, która może być w każdym momencie użyta do dalszych działań stabilizujących. Unijne wsparcie obejmie producentów m.in. ogórków, pomidorów, papryki, marchwi, kalafiora, białej kapusty czy jabłek. Polscy rolnicy mogą już składać wnioski o wsparcie do Agencji Rynku Rolnego. Nie ma powodów do paniki. Uspokajają polskie służby po informacji, że 30-letnia kobieta, która może być zarażona wirusem Ebola, trafiła do szpitala w Berlinie. Rzeczniczka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Monika Wróbel podkreśla, że niemieckie służby zrobiły wszystko, by choroba, jeśli zostanie potwierdzona, nie rozprzestrzeniła się na inne osoby. Jeżeli nie mamy do czynienia z płynami ustrojowymi danej osoby, która jest zakażona, jest chora, ma objawy, więc jeżeli zachowamy wszelkie środki ostrożności, jeżeli taka osoba trafi do szpitala, będzie tam izolowana odpowiednio długo, to w tym momencie nie ma problemu, żeby tą epidemię opanowywać. Lekarze w Berlinie czekają na wyniki testów krwi, które mają potwierdzić bądź wykluczyć wirusa Ebola. Jak dodaje rzeczniczka Instytutu, w Europie przestrzegane są wszystkie procedury. Z epidemią nie radzą sobie kraje afrykańskie. Kraje afrykańskie są specyficznym miejscem. Różne narody, różne religie, różne kultury. To powoduje różnego rodzaju tarcia i problemy z należytą organizacją służby zdrowia. Tak jak mieliśmy ostatnio incydent, że kilkadziesiąt osób uciekło ze szpitala. Taka sytuacja w Europie raczej by nie miała miejsca. W Polsce są właśnie opracowywane instrukcje dla lekarzy na wypadek zetknięcia się z pacjentem zarażonym wirusem Ebola. Tym, czym dla Polaków są jabłka, dla Włochów stały się gruszki. To one pierwsze padły ofiarą embarga na produkty rolne i spożywcze, którym Rosja odpowiedziała na sankcje Zachodu za kryzys ukraiński. Gruszki ze spółdzielni Fruit Modena Group już były gotowe do wysyłki, gdy z Rosji nadeszła wiadomość, że ich importer zrywa umowę. Ten pierwszy przypadek retorsji za sankcje Zachodu nie uszedł uwagi związków rolników indywidualnych Coldiretti, który monitoruje od tego momentu sytuację na rynku. Z jego obliczeń wynika, że w ubiegłym roku Włosi wyeksportowali do Rosji artykuły spożywcze na sumę 706 milionów euro. Drugą ofiarą rosyjskiego odwetu jest ser Grana Padano, rywal parmezanu. Cała jego partia odesłała została do Włoch wraz z radą, by nawet nie próbowali eksportować wędlin. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W Trójce czas na sport. Adam Małecki. Malecki, tak. Dziękuję. Przepraszam. Polscy tenisiści z powodzeniem grają w Stanach Zjednoczonych. Wśród mężczyzn ostatnim cyklem przygotowań do US Open jest turniej w amerykańskim Winston-Salem. Dziś wśród singlistów awans do trzeciej rundy wywalczył Jerzy Janowicz, a pierwszą przeszkodę przebrnął nasz debel Matkowski Fürstenberg. Janowicz pokonał wyżej notowanego Portugalczyka Sousę. W pierwszej partii Polak zdecydowanie dominował, wygrywając 6-1. Gorzej było w drugiej, w której przegrał 3-6. W trzeciej, bardzo wyrównanej, doszło do tiebreaka, choć przeciwnik wcześniej mógł rozstrzygnąć pojedynek na swoją korzyść. Łodzianin wrócił do dobrej dyspozycji, jaką prezentował na początku meczu i ostatecznie wygrał decydujące rozstrzygnięcie 7-5. W jego ślady poszła nasza para Matkowski-Fürstenberg. Agnieszka Radwańska, tak jak inne czołowe zawodniczki na świecie, zrezygnowała z gry w trwających właśnie zawodach w New Haven. Przed zbliżającym się US Open miała możliwość gry z kilkoma świetnymi przeciwniczkami. To najlepsza droga, aby dobrze się przygotować do tak ważnej imprezy. Mówi nasza zawodniczka. Ostatni w tym roku wielki szlem rozpoczyna się 25 sierpnia. Do drugiej rundy eliminacji tego turnieju awansowała Paula Kania. Z Chicago, Jan Pachlowski. Marcin Cieślak awansował do finałowego wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym.